Maka jan piga. Yesu den fik nyalli kani ki ger jure tinga yagin ye jurana penu kanma. Binde ba goden tano kan harbon kiyanla. Uden bang ba nani waman ki tiyendi mama. Falisiyen mba bitiyamba den chuo kane ki buwa diyawo kuma diyawo ki buwaro. Nali bal mam tuwo, ujang nyano puwa. Omo den buwalba. Musa den bili yipolere. Biden yero. Musa den tuwo ujang tiyan po nyatili. Kinyano Yesu de yerba de tie kalma ipa jwa ya po ko diane ke bli ipo la nyobol ama handura tagam kilmi yonu uten den tari o jwa len o poa de tie len ya po ke o jwa ba nya o ba len ona kan ki tan len o poa bani ni bli ye ni ntua gbana yendi langwani ba go tie bli ye ka de tie yende len ya po uten tan ya la oni salda parla bande nguan bi kan deni jesu ngarka bden bwalo la mam fuuri o den yerba yo nyano opua ke go tapoto akuri chombi kituri wonde papia ya puapo opua moko ya nyane o charokani ke kuni jatwa o chombi biniba den pendin ni jesu kani abi wala ke wansi ba ke galba o ngarka ba den fullen ya ben kwendin ba Yesu nden lalani o pardem beni ko yeri o warkaba. Germana abi walanki wankan. Kida delba. Kelma uti ndem tie ya ntie nane abi wala ne poyo. Wana yi imomoni ke yuanka to uti ndem nan kibi waga yeni kan kwalien. Lani o den ta bila ke mabba. Ke mambi po oni ke galba. Yesu nden filankani ke ba suwa liga. O jaden san ki tuo kané ke gban onen toali ke boalo o chamba ngamo mba tieni lere ke ba ya mielen kangben Yesu den boalo be ya poka yirini ninghamo uchien bebe ya aka o bakul kinhani aban libal mama mbiri yala handa kwa onlo handa chombi handa su handa tieni misier fama anisa lilopo handa jambi oba impia ya hantaro isi nukuli han ya jingri aba leni anna o jayeni den gwaki yero chamba nkubilan kuli hali mbi waminni yesu den diro ke bwawo ke yero bon yelan pora kat gere ke ban kwar han pe yal kuli ke pa alura lene aba ba hal man tan pulpo ya poli han kwaki hwarini o jayeni nunga den bir la mampo ko tani ke ban kya le pa birli kelma o ngal mano den yaba Yesu den diri ki lindo ngwar kaba ki yerba. Li pa halbo nkiyan la apiara mba ki kuwa uti endiye minni. Li den pa ki ngwar kaba. Lani Yesu goden yerba. Mbla, uti endiye minni kuwa ma pa bo nkiyan la. Uyo yu kuntangani mikpa piye mbo min dingi ki kie apiara nkuwa uti endiye minni. Li goden pa ki ngwar kaba halbo nkiyan la kebi yeribi yaba. Li yate yen, mwa namba afriki tindi. Yesu den dirba ki yeri. Bini salb kamfrilla. Ama utien yapo la atye yen. Kelma wan utien mfil li bon kuli. Pieri den yero. Jir ki le timba. Ti den fi ki ngale kuli ki ngwada. Yesu den gwa ki yero. Ngwan yi imwa mwane ke la apya yuwa mfi ki nga odyeli. Yaka onatan jaba. Yaka onatan pola. Yaka ona. Yaka oba, yaka obla, yaka okwani kelma yapo lene ola balham yapo. Kikamba lukultal mkobo kobga kipuni handuna na nini. Adjena, leni minatan jaba, leni anatan pola, leni namba, leni abla, leni ikwani. Kiko ba bindiba unwano falabo nkiyala. Ya yonu kwenumo, oko baba ya miyali nkangben. Die liri yaba siga bonkian la batua pori yaba. Pori yaba siga mo bonkian la batua liri yaba. Bren taru sanu ki do ki tia Jerusalema. Ke Jesu den gabi liga ki chuni. Ongwar kabi yaba den yagi ke yaba den yagalemba mo kuli den yele tija wandi. Jesu go den tabi piga ni lierba. Ke go wangba yari mba tiyono kena apia tama. O den yerba. Kengman. Tido ki cha Jerusalema le bacho o jobi joki tono bi ko par ci am bi yudamba le libal mam bank kaba nuni bi ba gialeno tubur ki bi bank paw ki tono bi ne lambi nuni bi ba nyoro ki si opportunity san ki po ibargi ki paw o kum data dali o go ba fi bitim ko siga se bere bi jaba jaka den ja den nan jesu kani ki yero kamba ti bua antientipo timba mia yala oden yerba yibua minchen yipo be biden yero ayati kali akuyare de bal kalkanu empati tin kali yendo agienu yendo aganu yesu den gwa ki yerba yiban yimiar yala iba afriki nyo memba nyo yatar nyo kagani bi iba afri ban batisi yi bamba batisi ni ya batisima biden yero tiba afri yesu den gwa ki yerba momone kai ba nyo memba nyo yatar nyo kagani biba batisi yi bamba batisi mini ya batisima amma ka kani onlo ngiru ya ka nganu la hwa mini ite uche nubone kibiri la yabi yapo ngwarka bi piga yabi sieni den barlani bi pala den ben jakale jampo yesu den yinba akiyer iban ke banwa yaba ke bitie ini bol yudamba yen mamruba ke bi patie modie balen upalu amalanda tie yen yimbi yasiga yimbi yasiga yuwa mbuwa kitwa ni kiam kuli wantwa ina kemo yuamo mbuwa kitwa ligi yuwa kuli wantwa yuwa kuli yombo kelma ojabi jwa na achwa keban ya tfunu opoka amba ke won ya tfunu ni twapo kigo pa omiali kikpe kida kifabi ni kubonkiala yesu leron warkaba den pundi jelko doguni bande nyala doguni biden yegelen yan lugun yaba ke ojwa miaro time bi jwa yuan yi batime ka usan kunu wande ngbarke yuan ba penitie nazaret yuwa yesu oden tangi Jesu David bichwa gwan pomini nyima yaniba in yabi den fulleno ki yere ka wasun ama ogoden tangbo kiala ka pugudi kitwa David bichwa gwan pomini nyima Jesu den sere ki yere yimano na bide yini ojuamo ki yero paga pali fi oyiha ojuamo yeni den luno palbu ki fi yema ki twa Jesu ka Yesu den buaro abo min tene apo be o juamo den gwa ki yero jamba ngwa ngamba ni nnwar Yesu den yero geri adan dal paga lan yonu onuni gode nwar ko ngwa Yesu ki yeleno